यहाँ देखिए परीक्षा किया था कि दो प्रकार का होता है इसमें आद्य आद्य कौन सा है आद्य कौन सा है आद्य कौन सा है अभ्यंतर अभ्यंतर है दो विभाग किया उसमें पहला कौन सा अभ्यंतर द्वितीय कौन सा है आद्य कितने प्रकार का होता है पांच प्रकार का पांच प्रकार कौन से बताइए जिनका प्रयत्न होगा उनकी क्या संज्ञा होगी संज्ञा जिनकी उष्ण वाली संज्ञा हुई उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा और स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा स्पृष्ट ठीक है और अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा स्पृष्ट और स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा देखिए चार संज्ञा हुई और चार ही संज्ञा हुआ ठीक है ना और संज्ञा को फिर आभ्यंतर प्रयत्न हो गए ये सरल है मैं अभी बता दिया डायग्राम लिखिए वो आप लिख लेना सरल जिस चीज़ को अत्यंत सरलता से हम समझ सकते हैं उसको कठिन से बिल्कुल नहीं लेना अत्यंत सरल है अब दिमाग में रख लो ये जैसे आप जानते नहीं जानते आप ये कहाँ रहते हैं इनका आश्रम का कहाँ किधर है रास्ता किधर है इतना जो दिमाग में रख सकते हैं तो जैसे अच्छा आप कभी कमरे में गए होंगे जैसे किसी कमरे में गए उनकी चारपाई का खाट का इधर उधर होता वो भी आपको याद है जब वो दिमाग में आप कचरा भरता तो ये चीज़ एक तो नहीं भर लेते हैं अवश्य भर सकते हैं है ना दिमाग में ये फोन में क्या होता है ना जैसे कुछ अच्छी सामग्री आती थी ये कहता कि नहीं अभी मेरे अंदर ज़्यादा हो गया अभी मैं आप लोड नहीं दे पाऊँगा हमारी बुद्धि में क्या बाहर का जगत का लोड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं है ना उसका चारपाई का अगर खाता हिल रहा है तो आप विचार करें क्यों नहीं देना है खाती वो उसे सुता ने ऐसा क्यों बनाया और उनको रात को नींद आती है नहीं आती नींद आपको क्या मतलब ऐसे आपके दिमाग में चलता है आपके ना इस प्रत्येक में चलता है उसको छोड़िए उसको ऐसा विचार करो हरण के पुत्र ने अंतिम की एक संज्ञा किया तो मान लो आदि अगर हल होगा तो उसकी संज्ञा कौन करे ऐसा प्रश्न हो सकता नहीं हो सकता जब आप किसी के खाट के पाई कपाट तो पैर का जो विचार कर सकते हैं तो ये आप इसका विचार करना बुद्धि को उधर क्यों लगाना रोकना बुद्धि की गलत तो अवश्य कर सकते हैं सही हो गया देखिए अभी सब फर्स्ट टाइम मैंने लगाएगा ऐसा बना दिया देखिए हाँ ठीक है और भी अभी थोड़ा आप देख लीजिए स्पर्श स्पर्श प्रयत्नों का किन वर्णों का स्पर्श प्रयत्न होता बताओ किन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होगी किन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होगी चार संज्ञा हुई ना वो संगी कौन है स्पर्श वर्णों के संगी कौन है कौन है नहीं वो तो प्रयत्न है संगी कौन है का से लेकर मां तक वर्णों की क्या संज्ञा होगी स्पर्श संज्ञा होगी किन की होगी से लेकर माता के वर्णों की क्या संज्ञा होगी स्पर्श संज्ञा होगी और जिनकी स्पर्श संज्ञा उसकी आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा जिनकी स्पर्श वर्णों की आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम हाँ स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम कैसा वर्णानाम कैसा वर्णानाम कादि से लेकर का आदि में है जिसके माँ अवसान में है जिसके ऐसे उन वर्णों की आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा स्पृष्ट होगा और जिनका स्पृष्ट प्रयत्न हुआ है उनका संज्ञा क्या होगी स्पर्श संज्ञा किनकी होगी स्पर्श संज्ञा किनकी होगी कश लेकर मातक के वर्णों की क्या संज्ञा होगी अच्छा अंतस्थ वर्ण किन वर्णों की संज्ञा होगी अंतस्थ वर्णों की किन संज्ञा अंतस्थ वर्ण में अंतस्थ वर्णों के संगी बताओ जिनके जिन वर्णों का क्या संज्ञा होगी? जिन वर्णों की अंतस्थ संज्ञा होगी उनका अभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? निर्मित किन वर्णों की संख्या होगी? अंतस्थ वर्णों की होगी। अंतस्थ वर्ण में कितने आएंगे? चार। कौन कौन से आएंगे? और एक और संख्या होगी, क्या संख्या होगी? ऊष्म वर्ण। जिन वर्णों की ऊष्म संख्या होगी उनका आभ्यंतर वर्ग में क्या होगा? किन वर्णों का स्पृत ये संज्ञा होगी? ऊष्म वर्ण संज्ञा होगी। ऊष्मान संज्ञा कहना चाहिए। जिनका ऊष्मान संज्ञा होगी उसका और स्वर वर्णों का क्या संज्ञा हुआ था? अक्षरों का क्या संज्ञा हुई थी? स्वर। तो उस स्वर जिसकी संज्ञा उसके संगी कौन है? ठीक है। और जिनकी स्वर संज्ञा हुई इसको आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? ठीक है। ऐसा देखिए, ये आपको कितना समझना चाहिए, चार है संज्ञा और चार संज्ञा के ये है संगी, और जिनका इन संज्ञा में उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? ऐसा स्पष्ट है, इसको दिमाग में एक बार फिट बिता लिया फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा बिना लिखे आप करना अभ्यास करना चाहिए। हमने चार संज्ञा किया, जिनकी स्पर्श संज्ञा होगी उनका उनका इनकी इनकी स्पर्श संज्ञा होगी का से लेकर ये साल एक का से लेकर मातक के कारण होती, और जिनका ये होगा उसका अभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? विशिष्ट होगा। अंतस्थ वर्ण में ये वर्ण आएंगे, है ना, ये संज्ञा होगी, ये संज्ञा होगी, जिनकी अंतस्थ संज्ञा होगी उसका अभ्यंतर प्रत्यय होगा? विशिष्ट होगा। ये होगी संज्ञा है, ऊष्मा एक ऊष्मा है संज्ञा है, तो हम किन वर्णों की होगी? इन वर्णों की होगी। जिनकी ऊष्मान संज्ञा होगी उनका अभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? स्वर वर्ण है, स्वर वर्णों का क्या संज्ञा होगा? अच्छा। नहीं, ये संज्ञा है और संगी कौन हो गए? अच्छा। और जिनका ये अच्छों की जो संज्ञा स्वर संज्ञा है उसका अभ्यंतर प्रत्यय है? यहाँ तक हो गया था। फिर उन्होंने कहा था कि इसको लिख लीजिए, नहीं जिनको अगर रुचि मैं कल पूछेंगे, इसलिए जिसको बुद्धि में ऐसा ही दिखा सकते हैं तो कोई बात नहीं। पहले हम बुद्धि का प्रयोग करना कि लेखनी स्थूल है, पहले जैसे स्थूल का काम बाद में करेंगे इसको, जैसे ना जैसे चेतन से अगर काम चल सकता तो जड़ का क्यों प्रयोग करेंगे? लेखनी भी करण है और बुद्धि भी क्या है? करण है, आप जानते पंचदश सब पढ़ रहे हैं, अंतकरण है, अंतकरण है नहीं है, बुद्धि अंतकरण है, इंद्रियां बाह्य कर्ण है, लेखनी और भी बाहर कर्ण है, सब कर्ण है। तो कर्ण है तो हमारे पास बहुत कर्ण है, उसको चेतन कर्ण का प्रयोग करना चाहिए, जड़ का बाद में करेंगे। जब चेतन अगर काम नहीं करा तो जड़ से काम करेंगे। लिखो इसको लिखना लिखिए, देखिए हाँ इसको ये कहते तो। अभी ये आगे विचार हो चुका है कि सर्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संहितम्। तो प्रयोगे प्रयोग अवस्था में, प्रयोग अवस्था में हर्ष वर्ण की क्या संज्ञा होगी? क्या प्रयत्न होगा? समृद्ध होगा। तो हमने दो प्रकार से बताएंगे, एक प्रयोग दशा एक प्रक्रिया दशा। तो प्रयोग अवस्था में ही हर्ष वर्ण की क्या संज्ञा होगी? समृद्ध संज्ञा होगी। इसका मतलब हो गया प्रक्रिया अवस्था में हर्ष वर्ण की श्रवण वो समृद्ध नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप प्रक्रिया दशा में हर्ष वर्ण की संज्ञा नहीं करने पर क्या दोष आएगा? ठीक है, ये कह रहे हैं ना, तो ये दोस्त अब बता रहे हैं, ये हो भी आइए। सामान्य देखिए प्रश्न ऐसे होगा तो उत्तर क्या मिलता आएगा। देखिए यहाँ अभी संधि करना है, हमको क्या करना है? संधि करना है। अभी संधि करना, तो संधि के लिए आपको क्या चाहिए? परस्पर में श्रवण करना है ना। यहाँ संधि क्या प्राप्त है? अक का श्रवण दीर्घ। तो अक का श्रवण अस्पर में यानी है, अक का श्रवण अस्पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान पर श्रवण दीर्घ आदेश हो जाता है। तो अक का श्रवण अच्छा चाहिए, अक का क्या चाहिए? अक में आता नहीं आता है। देखिए अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रत्यारोह की इतनी आवश्यकता पड़ी, अक कहते हैं आपके दिमाग में ऐसे घूमने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे वर्ण ऐसे ऐसे बोलने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का उच्चारण करते हैं आपके परिचित का पूरा पूरा एक बायोडाटा आपके दिमाग में आ जाता है। इसी प्रकार अक में कौन आएगा आएंगे तो आ है या नहीं है ये आ है क्या आ है इसमें अगर उसको विच्छेद कुछ नहीं करना ये विच्छेद प्लस का स्थान विच्छेद ही है और है क्या यहाँ कैसे आ नहीं है गकार में नहीं है गकार में आ है या नहीं है धकार में आ है या नहीं है धकार में आ या नहीं है हम आपकी चर्चा करें क्योंकि यह अक्षर किसी के हल वर्ण किसी अच के आश्रित रहेंगे तो गकार में अकार है या नहीं है और वो अकार अच में आएगा नहीं आएगा तो अक में आएगा नहीं आएगा अककार सवर्णी अक्षर में है या नहीं है। अभी सवर्णी कैसे जानेंगे ये सवर्णी है या नहीं है ये पहले तो यही शंका होगी। तो अच्छा क्योंकि आपने कहा कि प्रक्रिया अवस्था में प्रयोग अवस्था में हस्व अवर्ण की क्या संज्ञा होगी और आपको सवर्ण संज्ञा करने के लिए क्या प्रयोजक होगा ताल वाली स्थान और आभ्यंतर व्यंजना। अभी इसका देखिए इसका स्थान क्या है इसमें यहाँ आप आकार समझना दकान है इसका क्या स्थान है इसका क्या स्थान है कंठ तो कंठ कंठ स्थान साम्य मिला नहीं मिला क्योंकि आपको सवर्णता करने के लिए स्थान साम्य चाहिए है ना तुल्य चाहिए हो गया। अच्छा इसका क्या अच्छा इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है आकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है विवृत है विवृत अगर कह देंगे तो फिर काम कोई आपत्ति नहीं लेकिन ये कह रहे हैं कि हर्ष अवर्ण ये हर्ष अवर्ण है या नहीं है तो हर्ष अवर्ण का क्या होगा समृद्ध तो हम समृद्ध कहेंगे हर्ष अवर्ण से समृद्धम प्रयोग शब्द को भी छोड़ देंगे तो समृद्ध हुआ नहीं हुआ इसका आकार का क्या वर्ण हुआ आभ्यंतर प्रयत्न क्या हुआ और इसका क्या हुआ विपरीत हुआ ना क्यों विपरीत हुआ अच्छे में आएगा तो इसलिए इसका क्या हो गया और इस उसने प्रतिज्ञा की कि हर्ष आवरण का ही सम्मिलित होगा ये हर्ष आवरण नहीं है ये क्या है दीर्घ बनने पर अभी ये हर्ष आवरण का सम्मिलित होगा तो अभी जो आपको संधि करना है वो संधि होगा क्या सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी क्यों सूत्र कहता है कि अक का सवर्णी अच पर में चाहिए ये सवर्ण मिलेगा नहीं क्यों ये सवर्ण करने के लिए आपको तुल्या से सूत्र को सहायता लेना पड़ेगा वो कहता है तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय साम्य होता हूँ इसमें तालवादी स्थान ठीक है स्थान तो साम्य है लेकिन आभ्यंतर प्रत्यय साम्य है क्या नहीं है तो इसमें सवर्ण संज्ञा नहीं होगी इसलिए उन्होंने कह दिया नहीं आवरण जो आप कह रहे प्रयोग अवस्था में होगा ये प्रक्रिया क्या ये प्रक्रिया ये है ये अवस्था क्या चल रही है प्रक्रिया चल रही है क्यों प्रक्रिया देखो अभी आप सूत्र लगाने के लिए उद्यत है भैया सूत्र लगा सकते हैं और ये जब प्रयोग कब हो जाएगा जब ये देखिए दंडाडक ये पूरा परिनिष्ठित हो गया ये प्रयोग आप कर सकते हैं। अभी इनमें जो अवर्ण है इसमें अ है ए है ये क्या है इनकी सम्मिलित होगा लेकिन इसमें जो आकार है वो क्या है विवृति ही है क्योंकि ये कहा ना प्रयोग अवस्था में ही आवरण की सम्मिलित होगा प्रयोग अवस्था में तो ये प्रयोग है या ये प्रयोग है ये वाला प्रयोग है ये क्या है प्रक्रिया तो प्रक्रिया अवस्था में हर्ष आवरण की सामान्य संज्ञा नहीं होगा। अगर समर्थ अगर मतलब ऐसे सामान्य प्रश्न उठा दिया कि अगर मान लो आप प्रयोग अवस्था में भी हर्ष आवरण की सम्मिलित कर लेंगे तो क्या दोष आएगा क्या नहीं होगा क्या दोष आएगा हाँ कहाँ गए थे है ना। अगर ये सामान्य प्रश्न दिया था कि इन्होंने कहा कि हर्ष जो आवरण है पंक्ति देखिए हर्ष जो आवरण है उसका प्रयोग अवस्था में सम्मिलित होगा तो ठीक आप कहेंगे प्रयोग अवस्था में सम्मिलित होगा। अच्छा इसको प्रक्रिया अवस्था में अगर सम्मिलित करेंगे तो क्या दोष आएगा ये मैंने पूछा था। अब प्रयोग अवस्था में तो कुछ सम्मिलित होगा ही होगा लेकिन प्रक्रिया अवस्था में भी अगर सम्मिलित करेंगे तो क्या दोष आएगा संधि नहीं होगा। सीधा उत्तर है कि संधि नहीं होगा। संधि करने के लिए आपको क्या चाहिए सवर्णता चाहिए और सवर्णता के लिए क्या सूत्र है तुल्याशय को क्या चाहिए तालवादी स्थान और आभ्यंतर साम्य चाहिए, वो साम्य नहीं मिले क्यों, आभ्यंतर प्रयत्न इसका क्या हो गया, समृद्ध कर देंगे, क्यों प्रक्रिया अवस्था में भी इसको समृद्ध कर देंगे, लेकिन इसलिए कहेंगे प्रक्रिया अवस्था में समृद्ध नहीं कर सकते, किस अवस्था में समृद्ध कहेंगे, प्रयोग अवस्था में ही समृद्ध कहना चाहिए, प्रक्रिया अवस्था में समृद्ध नहीं कहना चाहिए। अगर हम प्रक्रिया अवस्था में भी समृद्ध करेंगे तो क्या दोष आएगा, क्यों नहीं समृद्धि होगी, समृद्ध किया तो क्यों संधि क्यों नहीं कर लीजिए, संधि संधि क्यों नहीं होगी, अभ्यंतर प्रयत्न भिन्न हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न हो गया, क्योंकि आप सूत्र ठीक है, वो सूत्र इतना स्मरण नहीं होगा, अर्थ का समझ लीजिएगा, वो श्रवण करता है, अर्थ का श्रवण अचपर में हो तो करता है, अभी इतना श्रवण नहीं है, और श्रवणता के देखिए एक सूत्र दूसरे सूत्र की अपेक्षा करता है, आपको श्रवण संज्ञा ज्ञान के लिए कौन सा सूत्र की आवश्यकता है, सूर्या से स्पष्ट होना चाहिए कि सूर्या से श्रवण संज्ञा कौन करता है, श्रवण संज्ञा वो करता है, वो कम करता है क्या, शब्द के कर देता है, उसका भी कोई समय होगा ना, कब करता वो, साम्य हो तो परस्पर में क्या संज्ञा होगी, और जिनकी अकल का ये इसका श्रवण ही अगर ये होगा तो श्रवण ही इसको देखना पड़ेगा, तो इसलिए ये कह दिया ठीक है, सामान्य आप विचार करो कर लेना, आगे चलते हैं, अभी आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा हो चुकी है, अभी बाह्य प्रयत्न देखिए, हाँ बाह्य प्रयत्न स्वेकादश, जैसे इन्होंने कहा था, अगर उदाहरण के में क्लिष्ट हो तो कर लीजिए, बाह्य प्रयत्न स्वेकादश था, बाह्य प्रयत्न स्वेकादश था, बाह्य प्रयत्न एकादश था, कितने पद हो गए, तीन पद, हाँ कितने, संधि विच्छेद करेंगे तो, संधि विच्छेद कुछ नहीं है, पद में पूछ रहा, पद अगर नहीं देखिए, संधि आप नहीं भी करेंगे ऐसा कैसे, फिर भी पद तो तीन ही है वहाँ, संधि आप नहीं भी करेंगे ना, किसी भी व्याकरण वाले को देंगे पद वो तीन ही बताएंगे, हाँ वो थोड़ा है कि गुणपित है वो, है ना, थोड़ा एक साथ जुड़ा हुआ है, बाकी पद तीन है, कैसा भी वहाँ संधि से पदों का में ह्रास नहीं हो जाता है, संधि हो रखा वहाँ टिप्पण जो हो गया, फिर भी उसमें तकार तो पद ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसा तो बाह्य प्रयत्न तू एकादश था, तो तीन पद हो गए, तो बाह्य तो बाहर में होने वाला कौन, प्रयत्न, किंतु तू शब्द का आता कब आता है, जब पूर्व में कुछ कह दिया है, आभ्यंतर प्रयत्न पांच प्रकार का होता है, किंतु तू कहते हैं किंतु, किंतु बाह्य प्रयत्न तो एकादश था, एकादश आप जानते ग्यारह, उसे धा पते जुड़ेंगे तो ग्यारह प्रकार का होता है, कौन बाह्य, तो बाह्य प्रयत्न एकादशता हो मतलब ग्यारह प्रकार का होता है, उसका क्या भेद है तो बता रहे, पहले विवार संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात अनुदात स्वरित च इति, यहाँ तक हो गया, देखिए गिन लेंगे, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात और अनुदात और स्वरित, ये ग्यारह हुए नहीं हुए, इसी ग्यारह के भेद से ये बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया, एकादश, एकादश ग्यारह प्रकार का हो गया, अब ये बता इन ग्यारह का पहले नाम मात्र का संकेत कथन कर दिया, आगे अभी कह रहे हैं किस वर्ण का क्या प्रयत्न होगा, तो कह रहे हैं कि थोड़ा इसको समझ लीजिए, विवार किसको कहते हैं, विवर, विवर जानते ना, विवर जानते हैं किसको कहते हैं, वो बिल को कहते हैं विवर, विवर जानते हैं सर्प के बिल को विवर कहते हैं, जैसे आप न्याय पढ़ेंगे तो वहाँ कहेंगे कर्ण विवर वर्ती आकाश, कर्ण का जो ये छिद्र है ना, ये छिद्र को कहते हैं विवर, किसी भी छिद्र को विवर कहते हैं, तो ये कर्ण का छिद्र है इसलिए कर्ण विवर वर्ती आकाश है ना, घट विवरवर्ती आकाश, ये घट का छिद्र है यानी है, तो घट के घट विवरवर्ती आकाश ऐसा वहाँ कहेंगे, यानी छिद्र को विवर कहते हैं, तो यहाँ विवर संवार, तो इसमें क्या है कि देखिए वृ धातु से वि उपसर्ग पूर्वक घाई करेंगे तो विवार बन जाएगा, उसी में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संवार बन जाएगा, आगे देखिए, तो विवार का अर्थ है विशेष से थोड़ा खुलना यानी बिल टाइप हो जाना, जैसे मुख का थोड़ा खुल जाना उसको कहते हैं विवार, और सम्यक वार पुनः मुख का थोड़ा सुकड़ जाना उसको कहते हैं संवार, मुख को खुलने को क्या कहते हैं विवार, और मुख क्योंकि खुला तो बिल टाइप हो गया ना मुख थोड़ा, और मुख थोड़ा अगर अंदर हो गया तो क्या हो गया संवार, आगे कह रहे श्वास, तो श्वास का अर्थ है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण करते श्वास का गति थोड़ा तीव्र हो जाना, उसको कहते श्वास। नाद, नाद कहते हैं कि वर्ण के उच्चारण करते समय नादाकार ध्वनि हो जाना, जैसे कोई शब्द बोलते हैं उसमें नाद थोड़ा, जिसमें थोड़ा नाद सुनाई देता है, ऐसा नाद जैसा ध्वनि सुनाई देता है उसको कहते, उस वर्ण का नाम है नाद। घोष, आप घोष शब्द जानते हैं ना, है ना, घोष किसको कहते हैं, हाँ घोष कहते हैं, जैसे घोष शब्द से उद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उद्घोष, उद्घोष कहते हैं, उद्घोष कर रहे हैं ये, उद्घोष कर रहे हैं, क्या करते हैं, हर हर महादेव ऐसा उद्घोष करते हैं, ये लोग नारे लोग लगाते हैं ना, नारे वो तो ठीक नहीं है, बाकी ये जो कहते हैं कोई कहते हैं ना हनुमान जी कुछ लगाते हैं ना, क्या बनाते पता नहीं, जैसा उद्घोष करते कोई को ऐसा, तो उसको उद जोड़ना, यानी घोष यानी वर्ण का बहुत तीव्र बोल देना, और न घोष ही थी यानी कम, एक तो घोष शब्द बोल रहे हैं कि कोई संबोधन करते हैं, हे मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कोई संबोधन करते हैं अद्भुत घोष, और वो जिसमें उद्घोष नहीं हो तो उसको क्या कहें, अघोष, है ना, यानी वर्ण का साम्य रूप से थोड़ा बोल देना। आगे बता रहे हैं क्या है, हाँ अल्प प्राण, अल्प अल्प 400 प्राणी के, एक तो महा होते रहे अल्प होते हैं, तो वर्ण के बोलते समय अल्प प्राण का खर्च होना, प्राण का अल्प खर्च होना, प्राण जैसे हम जितने भी बोलते प्राण खर्च होते नहीं होते हैं, जितना आप बोलेंगे भूख ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि प्राण, प्राणों का काम है भूख प्यास, तो प्राण ज़्यादा हो खर्च, जिसमें वर्ण, कुछ वर्ण होते हैं जिसमें अल्प प्राणों का खर्च कम होता है, कुछ अभी बताएंगे, और जिसमें महाप्राण, महान 400 प्राणी थी महाप्राण, जिसमें जिस वर्ण को बोलते समय प्राणों का अधिक खर्च हो जाए उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और फिर उद्दात, अनुदात, स्वरित, ये तो अच्छों का ये होता है, उससे ऊपर से बोलने वाले शब्द को उद्दात कहते हैं, नीचे वाले को निषाद, और दोनों का मिलन मिलन को समाह कहते हैं, ये हो गया स्वरित संज्ञा। अभी किस वर्ण का क्या क्या होगा, 11 का भेद करेंगे, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो, खरो कहाँ का रूप है, हाँ हाँ ये खरो है, खरह, खर का, खर प्रत्यय में आने वाले वर्णों का, या षष्ठी एक वचन है, वो उकार तो वकार को देखकर हो गया, बाकी है खरह, तो खर क्या चीज है, खर प्रत्यय में कितने वर्ण आते हैं, हाँ सर सर, वर्ग का पंचम या तृतीय या चतुर्थ कौन आएगा, द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और प्रथम आएगा, किस प्रत्यय में, खर प्रत्यय में, ठीक है ना, तो द्वितीय और सर सर उष्म वर्ण, जिसको भी आप संज्ञा कहेंगे उष्म वर्ण, ऐसा तो खर प्रत्यय में, तो इन जिन खर प्रत्यय में जो इन आता है उनको क्या कहेंगे, जिनका उनका आप बाह्य प्रयत्न क्या होगा, विवार श्वास और अघोष, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और हस प्रत्यार, हस एक प्रत्यार है, हस प्रत्यार में कितने आएंगे, कितने आएंगे, जबगढ़ दस तक, यानी वर्ग के कितने आएंगे, वर्ग कौन कौन वर्ग आएगा, सब वर्ग आएंगे, सब वर्ग आएंगे, कितने वर्ग आएंगे, कितने वर्ग आएंगे, कौन कौन से, हाँ नहीं देखिए, आप घर में जब आधे को ले लिया, दो को ले लिया, दो से बचे क्या, तृतीय चतुर्थ पंचम और यण वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण, सल खर में उष्म वर्ण आ गए और हस में अंतस्थ वर्ण आ गए, बाकी देखिए हस कहाँ से चला था, पंचम से चलिए, यमगण नाम झबय खड़दस और झबगड़दस, तो तीन ये हो गए और अंतस्थ वर्ण हो गए, समझ आए, तो यानी कि पूरे व्यंजनों को दो शब्दों में आप कह सकते हैं, हसह खरह ऐसा कह सकते हैं, तो समझ आया, ये नहीं आया, प्रत्यारों का अभ्यास नहीं किया, नहीं किया, देखिए प्रत्यार, प्रत्यारों का अभ्यास किया क्या, अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे, देखिए सामान्य नियम है कि जैसे आपको ये जो संगीत सीखने का अगर शौक है संगीत सीखना तो उनका देखिए रियाज कुत्ता है कितना रियाज करते हैं। चार बजे उठ के उनका रियाज सवेरे होता है, सवेरे उठ के रियाज करेंगे। अगर सवेरे उठ के रियाज नहीं करके जाएंगे तो दूसरे दिन उसको अगला क्या सिखाएगा। या बहुत वहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो क्या पाठ चल रहा है बैठ गए, वहाँ ऐसा थोड़ी है, वहाँ तो स्वयं को आना चाहिए ना। इसलिए रियाज वहाँ तो उसको रियाज शब्द से कहते हैं, उसको आवृत्ति आप कहते हैं ना, आप वहाँ रियाज शब्द को कहते हैं कि संगीत वाला ही रियाज करते हैं। आप इसका रियाज नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। रियाज आपको करना ही पड़ेगा किसी भी कार्य में। तो इसका देखिए तो प्रत्यारोह का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्यारोह का अभ्यास करने के लिए हस हस प्रत्यार में आने वाले वर्णों का क्या अभ्यंत प्रयुक्त होगा, बाह्य प्रयुक्त होगा, श्वास संवार नादा घोषाच, यानी संवार वर्णा नादा वर्णा और घोषा वर्ण प्रथमा बहुवचन है सब, ये हो गया। तो इसको याद रखना चाहिए कि खर प्रत्यार में किन किन वर्णों का आएगा और हस प्रत्यार में कौन कौन किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न पहले 11 प्रकार की बता दी, उसमें घर में आने वाले को विवार समास अघोष और संवार नान घोष ऐसा बता दिया मैंने। आगे स्वयं अभी बता रहे हैं वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, वर्गों का षष्ठी बहुवचन है। वर्ग आप जानते हैं ना, ये हो गया प्रथम वर्ग, ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये चतुर्थ, ये पंचम वर्ग। तो देखिए वर्गाणाम वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, वर्गाणाम ये हो गया वर्ग, तो उन वर्गों का ये हो गया क्या वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। इन वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, ये प्रथम तृतीय पंचम है, उन प्रथम तृतीय पंचम वर्णों का क्या कह रहे हैं, यण और यण वर्ण, यण आ जाएंगे अच्छा अच्छा ये तो आगे ठीक है। आगे अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में बता रहे हैं। पहले आप देख लीजिए इसका हम विभाग करेंगे, ये आप समझ लेना चाहिए। ये हो गया खर प्रत्यार, ये होगी क्या हस प्रत्यार। तो इन वर्गों का देखिए हस नहीं खरो विवार, विवार श्वास अघोष, इनका क्या प्रयत्न होगा, विवार श्वास और अघोष और हस संवार नाग और घोष होगा। तो हस में और आप थोड़ा यहाँ लिख लेना चाहिए सल उसको स स और ह, यहाँ लिख लेना चाहिए अ य व र ल ऐसा लिख लेना चाहिए। तो इनका देखिए विवाह श्वास अघोष होगा, इनका क्या होगा श्वास होगा, ठीक है यहाँ तक चर्चा हो गई। इनका विवाह करके बता दिया ठीक, ये आगे इसमें अभी तो हम क्या तक चल गए, अभी छः हुए नहीं है तो विवाह सांस तीन ये अभी और रह गया हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। तो अभी ये बता रहे वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम, इनका क्या होगा अल्प प्राण, इनका क्या होगा अल्प प्राण, ये प्रथम तृतीय और पंचम इनका क्या होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण और सल अच्छा वर्गाणाम द्वितीय और चतुर्थ इनका क्या होगा महाप्राण, और सलग्राम, ये सल उनका क्या होगा? महाप्राण, महाप्राण होगा, ये सब समझ के रखना चाहिए। इन्होंने बता दिया वर्गणम प्रथम तृतीय पंचम और वर्गणम द्वितीय चतुर्थ सल इनका महा अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए इसका क वर्ग का विवार श्वास अघोष भी हुआ और अल्पप्राण भी हुआ, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्या हुआ? नहीं क्या क्या हुआ? संवाद संवाद नाद घोष और महाप्राण, इनका ऐसा विवाह कर लेना चाहिए। इसका क्या क्या हुआ? देखिए इधर एरा इधर जाना महाप्राण, इसका देखिए विवाद श्वास अघोष होने पर भी महाप्राण, इसका क्या है? इसका क्या है? और अल्पप्राण, ठीक है ना, ऐसा हो गया। इसका क्या बताओ? महाप्राण, इसका क्या है? इसका क्या है? और इसका क्या है? कितना अभ्यास की अपेक्षा है, कोई सोचने का समय भी नहीं मिलता है। कल के पाठ का अभ्यास, आज के पाठ का अभ्यास, लेकिन ये क्या पढ़ते हैं पर दूसरे दिन कोई पूछते नहीं, इसलिए डर नहीं रहता। इसलिए आप पढ़ा दिया ठीक है, हमको क्या मतलब है, आप पढ़ा दिया, आपका भी अभ्यास हो गया और हमको अभ्यास करेंगे तो आप भी देखेंगे। तो इसको हम देख लेना, कल में पूछेंगे आपको, ऐसा केवल इतना पूछेंगे। र का क्या है? बाह्य प्रयत्न, बिना देखेंगे तो कितना दिमाग लगा पड़ेगा। र कहाँ आया है? राया सर सर वो अंतस्थ हैं, अंतस्थ हैं तो पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाने के बाद में फिर इधर इधर आ गया, ठीक कितना कठिन है, ठीक है ना, कठिन है या नहीं है? भाई देखिए आपको राग का मात्र पूछा है, अब राग का आभ्यंतर नहीं बाह्य प्रयत्न बताना है, कैसे बताएंगे? या आप ऐसा करना, अपने अपने नाम का जितने भी नाम के वर्ण हैं उस वर्णों का आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न लिख के आना, ठीक है आप, ठीक तभी परीक्षा होगा ना, लिख के लाना। आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य हो जाएगा, है ना, अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये पहले ही बताया था अभ्यास है तो मानते ही आप वैराग्य में जीत जाते इस बात पर, ऐसा समझ लो आप शायद तो ऐसा अपने दिमाग में फोटो बना सकते हैं। आगे चलते हैं, हाँ थोड़ा देखिए यहाँ वो दिया था वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, तो यणश्च दिया ना वहाँ, अभी वो च का क्या अर्थ है? और यानी अचो का भी ऐसा मान लेते हैं। अच्छा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च, यहाँ पर भी च आया था, इस च का क्या अर्थ है? अचों का भी क्या? महाप्राण। और क्या होता है? अल्पप्राण, उनका संवारनाद घोष भी होता है। ये सब हो गया यहाँ तक। थोड़ा ये देख लीजिए आप नीचे वाले जो डायग्राम है उसमें देखिए, जैसे पृष्ठाह वर्गा दीजिए इन्होंने, और क ख और ये हो गए, ये किस में आ गए? देखिए क ख च छ ट ठ, इस किस प्रत्यय में आएंगे? ये किस प्रत्यय में आएंगे? खर में आएंगे ना, तो खर प्रत्यय में आने वाले को देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वाले कितने? अ पा लिखा ना, अल्प अल्प अ का अर्थ अल्प, प्रा का अर्थ प्राण, और मा का अर्थ महा, और पा का अर्थ प्राण। अल्प प्राण कितने हैं? और महाप्राण कितने हैं? लेकिन उन दोनों का विवार भी होगा, संवार भी होगा, नादी और घोष भी होगा, है ना, विवार श्वास और अघोष होगा, ठीक है। आगे उसके आगे देखिए, आगे क्या लिख रखा है, फिर आगे ये हो गया, इनका क्या प्राण है, इन दोनों का अल्प प्राण है, और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, अभी इन्होंने चतुर्थ दे दिया, आगे उस चतुर्थ का महाप्राण होगा संवार नाद और घोष होगा, ये थोड़ा सरलता के लिए देखता है। और यवरला में अल्प प्राण होगा और संवार नाद घोष होगा, और सा इनका महाप्राण होगा और विवार श्वास अघोष होगा, और आगे इन्होंने हकार का क्या होगा, महाप्राण होगा, संवार होगा, नाद और घोष होगा, इसे समझना चाहिए। और अ ई उ रीढ़ अच है इनका उदात अनुदात और स्वर होगा, और हर्ष आकार प्रयोग समृता आगे देखो स्पष्ट दे दिया, आगे ऊपर दिया दो स्पृष्टा यानी स्पष्ट प्रयत्न है, इसे स्पृष्ट है, विविध है, विविध है, इसको समझ लेना चाहिए। तो आप कितना अभ्यास कर पाएंगे वो तो अभ्यास कल आप, मैं ऐसा पूछूंगा जैसे अ का चटा था ऐसा आगे ग जा मैंने बोलो ग आपको बोलना पड़ेगा, इसका महाप्राण अल्प प्राण क्या है बोलना पड़ेगा। कल जैसे पूछेंगे ट ट बोलते हैं, जैसे इनको मैंने बोला ट इनको तत्काल बोलना पड़ेगा ट का ये होता है, टाँक इसमें आएगा खर में आ जाएगा, खर में बोलते हैं या खर का, खर में आपको विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण वर्ग के तृतीय में आता है। आपको ये ध्यान रखना कि तृतीय आ रहा है वर्ग का तो अल्प प्राण, और खर प्रत्यार में आ रहा है, खर प्रत्यार से आ रहा तो विवार श्वास अघोष, इतना आपको ध्यान रखना, सरल भी है और नहीं करेंगे तो सब कठिन भी हो जाते हैं। आगे चलिए, आगे कह रहे कादयो मावसाना स्पर्शा, इस विषय में कल चर्चा हो चुकी है, क आदि में है, इसका नाम क्या हो गया मावसाना, समास में लो समास में मावसाना बहुजन या अवसाने ये सा मकार अवसान में है, जिनके किनके माँ अवसान में है, जिसके कितने वर्ण आएंगे 25, तो 25 माँ अवसान है वो 25, और क है आदि में जिनके वो कितने होंगे 25, दोनों को मिलाएंगे तो 25 ऐसा से मेरे चीज दोस्तों, तो मकार है अंत में जिसके वो भी 25, और ककार है आदि में जिसके 25 के मिलके कितने हो गए 50 हो गए, तो कितने वर हो गए, ऐसा होता क्या नहीं होता है, ठीक है अच्छी बात। तो उनकी वर्णों की स्पर्श संज्ञा होगी, और जिनकी जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा हो जाती है उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है स्पृष्ट होता है। यण अंतस्ताह यण यण प्रत्यार में आने वाले वर्णों की क्या संज्ञा होगी अंतस्थ, और जिनकी अंतस्थ संज्ञा होगी उनका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा स्थल उष्माण, स्थल प्रत्यार में आने वाले वर्णों की क्या संज्ञा होगी उष्मान संज्ञा होगी, और जिनकी उष्मान संज्ञा उसकी उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा स्पृष्ट। यहाँ देख के बताएंगे स्थल प्रत्यार में आने वाले वर्ण का शका मूर्धनी सकार जिसको मध्यम सकार उसका क्या आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न होगा यानी मध्यम सकार जो ये वाला जो पेट कटा हुआ पूरा बोलिए संवार नाद अघोष है ना, आपको सीधा सीधा रखना चाहिए के हस संवार नादा घोषाश्च, हस हस प्रत्यार में आने वाले देखो हस कहाँ गया ये पूरे हस में है, और नहीं हस नहीं ये आएंगे नहीं यहाँ सर सर यहाँ गया ना सल सल प्रत्यार में और ये खर में आने वाले तो क्या प्रत्यय होगा विवाह श्वास अघोष, इतना ध्यान रखना ठीक है। स्पष्ट नहीं इतने का है बाकी आप फोटो ले सकते हैं तो फोटो लेंगे कितना है ये मैंने किसी पार्ट में नहीं चिपकाया कभी से नहीं सिखाया विद्यार्थियों को ऐसा अभ्यास करवाया अभ्यास करने में कर भी लिया लेकिन मैंने सोचा ठीक है थोड़ा आपको फायदा करा दो बाकी इसका जिसको नहीं चाहिए तो ऐसा आप स्वयं बना लेना बाकी फोटो खींच सकते फोटो खींच लेना आगे देखिए क्या करोगे आप अचह स्वराह, अच प्रत्याय में आने वाले वर्णों की क्या संज्ञा होगी? स्वर संज्ञा होगी। अच्छा, कखा इति ककाभ्याम, तो कखा वो का या किसी पुस्तक के पीछे, ककार के पीछे और खकार के पीछे विसर्ग है, वो पीछे है क्या सबके? खकार के विसर्ग, खकार के आगे पीछे विसर्ग है क्या? आगे यानी कैसे? तो पीछे, पहले पीछे है ना, वो पीछे नहीं चाहिए, दिखाए थोड़ा हाँ वो नहीं चाहिए, हाँ वो थोड़ा, हाँ इनके ठीक है, इनके अच्छा हाँ ये ठीक है। और इनके दिखाए था आपने, हाँ ये ठीक है, आपको दिखाए मेरे भी सर दुरुस्त किया, हाँ ठीक है ठीक है। तो वो थोड़े आगे से उसको पीछे वाले को काट देना, आगे लिख देना। तो ककार और खकार से जो पूर्व में जो अर्ध का विसर्ग होगा उसकी क्या संज्ञा होगी? तो कह रहे कखाभ्याम, आगे देखिए कखाभ्याम, कखाभ्याम का क्या रूप है? षष्ठी में बहुवचन, पंचमी द्विवचन। तो ककार और खकार दो है, तो दो का कथन करना, ककार और खकार पंचमी किस में आता है? परे, ककार और खकार से परे, नहीं ककार और खकार से प्राग, ये दो ना प्राग, ककार और प्राग करते पूर्व में, किससे पूर्व में होना चाहिए? ककार और खकार से पूर्व में क्या? अर्ध विसर्ग सदृश, आधा जो विसर्ग है उस आधा विसर्ग के सदृश जो भी वर्ण रहेगा उसकी क्या संज्ञा होगी? मूलीय संज्ञा होगी। किन वर्ण की होगी? ककार और खकार से पूर्व में अगर अर्ध विसर्ग हो तो, ककार और खकार से पूर्व में अर्ध सदृश कोई चिन्ह हो तो उस चिन्ह का क्या नाम होगा? किसका होगा? और जिसका जीवामूल्य संज्ञा हो गया उसका क्या स्थान होगा? जीवामूल्य, ऐसा कहाँ कहाँ गया है? जीवामूल्यस्य जीवामूल्यम्, जीवामूल्यस्य ये संज्ञा है या संधि है? जीवामूल्यस्य किसका नाम है? ये जीवामूल्यस्य किसका नाम है? कल चर्चा किया था, महाराष्ट्रीय किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, महाराष्ट्रीय नहीं तो महाराष्ट्र का नाम है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का नाम है, लेकिन महाराष्ट्रीय किसका नाम है? व्यक्ति का। जीवामूल्य ये किसका नाम है? वर्ण का। तो कैसे वर्ण का? उस वर्ण का, जैसे मैं बोलूँगा महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम है तो इनका नाम है, तो उससे संबंध होना चाहिए। जीवामूल्य वर्ण का नाम है, किस सारे वर्ण का नाम है क्या? किस वर्ण का नाम है? जीवा के मूल से बोले जाने वाले वर्ण का नाम क्या नाम है? जीवामूल्य, तो उसका जीवामूल्य हो गया। आगे देखिए प फ इति, ये जो पका देखो आगे उसके आगे लिख रखा है, प फ इति पफाभ्याम, पफाभ्याम कहाँ का रूप है? पूर्व में पकार और फकार से पूर्व में क्या होना चाहिए? सदृश अर्ध विसर्ग के सदृश जो भी चिन्ह रहेगा उसकी क्या संज्ञा होगी? पदमानीय संज्ञा हो जाएगी। पदमानीय संज्ञा किसकी होगी? संज्ञा क्या हुई? संज्ञा कौन हो गया? अर्ध प्राग अर्ध विसर्ग, ठीक है। आगे दे रहे हैं, अहम अह इत्यच परा अनुस्वार विसर्गो, ये हो गया। जो ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ना, ये अनुस्वार और ये विसर्ग, तो कह रहे हैं कि अहम अह, ये अहम अच, तो इत्य ये दोनों, इति यानी ये दोनों, ये दोनों अच, अच कहाँ का रूप है? वहाँ षष्ठी वचन भी हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ क्या ले सकते हैं? वो पंचमी तो प्रथम बहुवचन भी ले सकते हैं, द्वितीय बहुवचन भी ले सकते हैं, पंचमी एकवचन भी ले सकते हैं, षष्ठी एकवचन भी ले सकते हैं, ये शब्द में बनेगा। अब यहाँ किसको लेंगे, प्रसंग से कुछ वार्ता होती है ना, किसको लेंगे? द्विवचन लेंगे, द्विवचन ले सकते हैं, प्रथम बहुवचन भी ले सकते हैं, द्वितीय बहुवचन भी ले सकते हैं, पंचमी एकवचन भी ले सकते हैं, षष्ठी एकवचन भी ले सकते हैं, हमारे पास बहुत है ऐसा सुविधा है। लेकिन यहाँ क्या लेंगे, ऐसा होता क्या लेंगे यहाँ? पंचमी लेंगे, क्योंकि देखिए कखाभ्याम पफाभ्याम या पंचमी आ रहा है यहाँ पर, तो अच से परा यहाँ पर है, अच से परो वहाँ एचो यावाच सूत्र लग गया, यहाँ क्या है अच परो, तो अच यहाँ पंचमी लिखना चाहिए, अच से परमे, अच में अच से परो को अनुस्वार विसर्गो, अनुस्वार और विसर्गो कहाँ देंगे? अच से परमे लेंगे। देखिए अच से पूर्व में है या पर में है, अच से ये अच है या नहीं, अच में या तक अच में अलग नौ आते हैं, जब जब ये अनुस्वार और विसर्ग देंगे कहाँ रहेंगे, ये अच के पर में ही रहेंगे, कौन रहेगा अच के पर में, अनुस्वार और विसर्ग, तो इतने अहं अह इति ये दोनों, अच परो, परो कहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है प्रथमा द्विवचन, वहाँ तो एचो यावे लग गया, वहाँ तो परो है, परो को अनुस्वार विसर्ग हो, परो को अनुस्वार विसर्ग हो, मतलब को आप प्रश्न करिए उसे, परो को पर में होने चाहिए कौन, अनुस्वार विसर्ग, किससे पर में होने चाहिए, अच से पर में कौन होने चाहिए, अनुस्वार विसर्ग हो, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी, आगे देखिए इसको आप स्पष्ट कर लेना, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययस्य, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, अभी कितने पद होंगे इसमें, हाँ इसमें पांच पद हैं, कोई चार मानते हैं, इनको जब मिलाए देंगे ना, कोई चार मानते हैं कोई पांच मानते हैं, ये थोड़ा संदेह रखना कि कोई पांच मानते हैं कोई चार मानते हैं, पुस्तकों में भी भेद मिल जाता है, बाकी हम अलग अलग लिखेंगे तो स्पष्ट अर्थ हो जाएगा। अन अन क्या है, अन क्या चीज है, प्रत्यार्थ की सिद्धि कौन करता है, प्रत्यार्थ, इस प्रत्यार्थ में कितने आएंगे, नौ आएंगे, ठीक है नौ आएंगे, सब आएंगे, चौदह कितने आएंगे, चौदह आएंगे, चौदह लण तक आएगा, हाइब्रिड अट में तेरह आएंगे और लण में चौदह आएंगे, तो अन ये आएंगे, अन और उदित, उदित में आप देखिए कल कितने संज्ञा नित किया नहीं किया, इस प्रकार के उत इत यश्य सा उदित, मतलब उकार इत हुआ है जिसका, उसका नाम क्या हो गया, उदित, अन और उदित, अन और उदित, अन और उदित, लेकिन ये थोड़ा इसका विशेषण बनेगा, ये आप अन और उदित के विषय में चर्चा करें, लेकिन वो अन और उदित कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण, आपको घट लाना है, लेकिन घट कैसा लाएंगे, उसका कलर बताना पड़ेगा, उसका कोई विशेषण बताने का, टूटी वाला लाना, कमंडल और उसका हाथ वाला लाना, ऐसा विशेषण बताना पड़ेगा ना, तो आपको अण और उदित को कार्य करना, लेकिन वो अण और उदित कैसा होना चाहिए, उसका ये विशेषण बनेगा अप्रत्यय, क्या बनेगा वो, अप्रत्यय, तो दोनों का विशेषण बनेगा क्या, दोनों का नहीं विशेषण बनेगा, अप्रत्यय अण और उदित, तो ये इसके साथ केवल अन्वय होगा, इसका ही विशेषण बनेगा, इसका विशेषण नहीं बनेगा, ठीक है, इसको विशेषण बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब अर्थ करेंगे अप्रत्यय आन और उदित, कैसे अर्थ करेंगे अप्रत्यय और उदित, देखिए अप्रत्यय आन और उदित सरल अर्थ हमने क्या बोलिए अप्रत्यय आन और उदित बोलिए और उदित क्या करते हैं अप्रत्यय आन और उदित क्या हो श्रवण से का रूप है षष्ठी क्या हो गया श्रवण का क्या संज्ञा इतना दे दो इसका विचार कल करेंगे पूर्णा।